Hola, Martín Larralde. Zurite jagorriak jendarme auto bat bidean bildo txartean pasatzen etxe elizetan otoitzak betiko otoitzak neguko keiaren antzera lehun igotzen Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak, barurantza itzuliak, lituzken txagarroia lez. Itzuli izan balitzen, gaur igandea da. Larre berdeak etxe zuriteiak gorriak, Gendarme autoak bidean bai ondizet panopetik Gendia familia erretratuetan bezala Darritasunera nio perfumaturiko harima erakutsiz doia mezetara Inork ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena. Oi, minaren korapilua desotzen. Inork ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena. Koblak hariri behar. Martin Larralde honelako egun batez hiltzen galeretan begiak zabalik etzan da zerua itxaso zikin bata zerua itxaso zikin batela esanez agian zerua itxaso zikin batela Esan nahi